سورہ یاسین درس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. یاسین اللہ علم دے پمانا دے حروف باندے والقرآن الحکیم. شاید دے قرآن دے حکمت نڈک کتاب. انک لمن المرسلین یقیناً خامخات د پیغمبرانو نه دے دلی گلو شغنم. علی صراط مستقیم پلار برابر باندے. تنزیل العزیز الرحیم رالے گلے پرالے گلو سرا غالب مہربان بادشاہ. سورہ یاسین پا ترتیب دا قرآن کے شپگ دیرشم نمبر سورت دے او پستو سورہ پاتر نا لکل شوے دے او کلچ دا اسمان نا نازلے دو نو دا اسمان نا پو نزول سر یو سلیختم او پس تو سوره جن نا نازل شوه ده. ربط او تړون د دې صورت د مخ کی صورت سرا ار کلا چې په مخ کی صورت کې مسله د توحید ثابتوله په دلایل او عقلیو سرا نو په دې صورت کې مسله د توحید ثابتې په دلایل او عقلیو نقلیو دواړو سرا نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مکی صورت کې مسله د توحید ثابتوله په دلایل او عقلیو سره نو دلته وای چې دې مسلې لپاره دعوت او چلوي تبلیغ او کید دې مسلې لپاره نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. مکی دریمه وجه مخکی اوم نمبر آیات کی ویلی وو چې چا ایمان راوړو او عمل صالح وکړو نو داغه د پاره د الله تبارک وتعالى طرفنا اجر عظیم. نو دلته وی څوک چې د الله نه ویریدو په غیب باندې نو زیادت کوي فبشره بمغفره و اجر کریم زیر ولا ورکی پا بخنا او پا اجر عزت من سرا نو دا دی وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. سلورم وجه مخ کی 19 نمبر آیات کی فرمایلیو چړون او لیدون کی دا دواړه برابر ندی نو په دې صورت کی نتیجه د لیدون کی خی چې وګوره کامیاب دی او دړون خی چې وګوره ناکام دی نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دارنګي پنځم وجه چا چې تکبر کړو او چلونه جوړ کړی وو بد نو سوره یاسین کې 29 نمبر آیات کې داغي مثال بیانې چې چا تابیداری نه دا کړی نو انجام یې وګورئ چې انجام یې څه شو. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت رد شپاتی قهریه کیای یعنی په زور ماندی د الله تبارک وتعالى په حضور کې څوک نشي خلاصولی. دریشتم پنځاو یایم او درې اتیایم نمبر آیاتونو کې دارنګي دې صورت کې دلیل نقلی په مسله د توحید ذکر کړي او درې ځله لفظ صحیحه راځي په دې کې. یو ځل لفظ صحیحه په 29 نمبر آیات کې ان کانت الا صحیحه واحده فاذا هم خامدون. دویم ځل لفظ صحیحه 49 نمبر آیات کې راځي او فرمایي وما ينظرون الا صحیحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. او دریم ځل 53 نمبر آیات کی راضی ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جميع لدينا مهدرون. نو مقصد سو چې درې ځله لفظ صیحه راوړې دي اے انسانا خپل حقیقت او پیجانا دیو ساس کی د منای نه پیدا ای او ځان ته وګورا پیدا ای د نطفه او دنیا ته راتل لپسایحه چرالی چغوا او چکل دنیا نتلل شوی نتلل لپسایحه دی چغلا او چکل بیا را پاسی دل قیامت کی نو پاسی دل دی پسایحه دی نو خپل حقیقت او پیجن انسانا نو ولی دا توحید خلاف کئی ولی دا اللہ دا کتاب نا خلاف کئی چی بی عرض ہے چغی چغی وائے نو ولی دا اللہ دا کتاب نا خلاف کئی یاسین اللہ علم دے پمانا دے حروب پمان دے والقرآن الحکیم شاید دے قرآن دے حکمت نا ڈک کتاب انکا لمن المرسلین یقینا تد آغا چانای چې د لیګل شونه یقینا ته د لیګل شونه د قران اعجاز د قران مضبوطواله د حکمت په لحاظ سره او د قران مضبوطواله د مزامینو په لحاظ سره د دې خبري شهادت پیش کړي چې پیغمبر دا کتاب د الله د طرف نه راوړی دی او پنیغ لار باندے علا صراط مستقیم پنیغ لار باندے پیغمبرت پنیغ لار باندے او تی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نلیگلی شوی دا اللہ منتخب شوی پیغمبری او پلار برابری نور سروی دا کتاب در کول دا هم زما دا طرف ندی تنزیل العزیز الرحیم رالے گلے پرالے گلو سر غالب باچان اللہ تبارک و تعالی تپ نیغ لار باندے اوستارا لے گل دا آغی باچا دا طرف ندی چی اغا غالب دے دا سے زبردست قدرت والا چی کم ہمیشہ ہمیشہ انکاری دے دا اللہ دا سزا نبا بچ نشی ولی اغا عزیز دے اغا زورا ور دے دارنگی الرحیم چاچ دا قرآن امنو نو رحم دے رحم بپی اکڑی شی او دا قرآن دا طور طریقہ دا چی منون کو لزیری او نو منون کو لا یر ورکی نو فرمائی لتنذر قوم ما انذر آباؤهم دے دا پارا چویر آکوم ما انذر آباؤهم چنی دیرو لشوی مشران ددی فهم غافلون نو دیدی پا نا خبره کی دیدی پا غفلت کی پیغمبر دا سی کوم تا ستا پیغمبری تال در کول لی اغی کوم دا پارا او ستا دا سی او کوم تا تلل لی چی ستا نمخ کی ورتا یر ورکون کی پدی نزدی وقت کی سوکن در آغلی نو دیب تا پدی قرآن سر را بیداره او دا جاہل او غافل قوم دا سنا دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت تا مسلینا ولی چار طرف تا شرک و کفرو نو دا خلق چی دا اللہ دا توحید دا مسلینا غافل دے او ناپو دی جاہل دی او دا قیامت ملنونا انکار کون کی دی او دا مازینا چکم تیر وقت دا غینا سکسم لئے برت ناغستون کی دی او نا دا مستقبل دراتلون کی وقت کی پکر کون کی دی نو دا سی تیارو کی ڈوب کوم دا تدیتا لے گلے شوین دا سا معمولی ذمہ داری ندا نو تبا دی یرائی زکا چی دی تسوک یرائی ورکون کے ندر آگلی دی پا غفلت کے فراتی دی لقد حق القولو تاکی کلگی دا وینا دا عذاب علا اکسرین پا دیرو دا دیبانے فهم لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی ستا کار خو دیتا دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او دا اللہ دا احکام رسولی او دا اللہ دا کتاب بیانولی خوچ کل دا دین سوک انکار کئی نو داغ انکار دا وجہ نا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا پیسل دا چھ زما دا پیغاماتو زما دا احکاماتو زما د پیغمبر او زما د لیگل شوی کتاب نه چې څوک انکار کوي نو بیا د ځان عذاب ته تیار کی. نو چې څوک نه مني او زده او عناد باندې ولاړ دي نو په هغې باندې زما د وینا د عذاب لګېدلې ده چې دی به ایمان نه راوړي. انا جعلنا فی اعناقهم منگا گرزولی دی پا ستونو دی که پا مرو دی که اغلالن تو کنا فهیه الال اذقانین دا ترد زنو پوری دی فهم مقمهون نو دی ستونو پا شارو لی شوی دی دا تو کنا دی سنی دا تو کنا دی جهالت تی دا تو کنا دی کفر و دی شرک تی دا تو کنا دی دی پلارانو او دی نکانو پا غلط طریقه بانی دی تابیداری دی دا تو کونه ورتا چولی شوی دی ها نو دی ها پدی کې داسې گیر دی چې درد زنه زنه پوري دا تو کونه چې کم نه نو دی ته لګې دی لیدی او دی دا سټونه پشاړولې شوی دی. وجعلنا من بین ایدیهم سدا او ګرځولې د منګه مخکې د دینه بند وړاندې د لاسونو د دینه یعنی مخکې د دینه بند ومن خلفهم او درست طرف د دینا سدن بند فاغشیناهم نو پټکړو موږ دی لرا فهم لا یبصرون نو د دې نظر نه لګي. جعلنا من بین ایدیهم سدن وجعلنا من بین ایدیهم سدن نه د مخکې تاریخ نه څه سبق اغستون کې دي. ومن خلفهم او نو رستو د نتیجې باندې سوچ کوونکی دی په انجام باندې سوچ کوونکی دی نه د تیر وخت د داستان او تواریخونه او د تاریخونو نه دی سو سبق اغوستونکی دی او نه د راتلونکي وخت د نتیجې او د انجام باندې سوچ کوونکی دی. ولی انسان الله پاک دماغ ورکړی دی دی به د تلو خلکو نه چې وګوره کم تیر خلکو او غی د الله په عذاب په لپیټ کې راغلی په سو وجه راغلی بیا بیمانه کولی شرک کو کفر کو د الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو خلاف کو یاره زه به داسې نه کوم. د راتلونکي وخت چې کله دا اعمال سړی په دې طریقه باندې کوي نو دی وایي اسې نه چې انجام چې کم یو سړی مسلمانی او دی غلط کارو کې وایي قبر کې بس کو نو پر راتلونکي وخت باندې د ده سوچ او فکر راځي نو نه پر راتلونکي وخت باندې سوچ او فکر شته د رستو طرف نه ته هم بند لګېدلې دی او نه د مخکې خلکو په داستان باندې چې کم تیر شوي دي او خلاف ورزۍ کړي دي او هغې ته عذابونه میلاو شوي دي د هغې نه ورته هم بند لګېدلې دی په هغې هم سوچ او فکر نه کوي. نو د دې وجې نه چې دا سوچ او فکر نه دي ځان محرومه کړی دی په هغه شینام نو پټ مې کړ دی لرا په هم لا یبصرون نو نظر یې نه لګي. زمنګا لفقار دی چې منګه هم د خپل ځان سره په خپل سوچ او فکر کې د دې خبرې تحقیق وکړو چې آیا منګه د کوم خلکو نه یو او د راتلونکي وخت لپاره به زما دایره عمل چې کم دی هغه سي په کار دی چې هر یو سړی ځان لپاره یو لار منتخب کړي چې په دې لار به زه روان یم او دا د کامیابۍ لار ده. اسې نه چې بند درته ولګي او د بند د وجې نه بیا در باندې چې کم دی نو پټوالې راشي او بیا دې نظر نه لګي اگر چې سترګې د سړي خدا خو ظاهري سترګې دي اصل کې باطني سترګې لګول په کار دي چې آیا زه الله تبارک وتعالی دنیا ته د څه مقصد دپاره رالېږلې یم. وسواء عليهم برابر خبر د پدی باندې انذرتهم کته یروی دی لرا ام لم تنذرهم یا نه یروی دی لرا لا یؤمنون دی ایمان را ریستا ير ور کول خدا هغه چا د پاره کرامت راتلی شي چې هغه سوچ او فکر کوي نو دی خو سوچ او فکر نه کوي نو ځکه فرمایي انما تنذر من اتبع الذکر یقینا ته خو یاره ورکوي هغه چا ته چې تابعداري کوي د قرآن ذکر نه مراد قرآن وخشی الرحمن بالغیب او یریږي د مهربان بادشاه نه په پټه باندې په غیب باندې په نادیده باندې چې نه دی لیدلې فبشروا نو زیر ورکه دلرا بمغفرت په بخښنې سره او اجر کریم او په اجر عزتمن سره څنګه چې دغه خلک د قرآن او استاد خبرو او استاد پیغاماتو کې د سوچ او د فکر نه کار نه اخلي، نو کته دی یره او کني یره دی ایمان نه راړي. اوس د ایمان راوړلو د پاره د چا د پاره استاد دعوت او تبلیغ کارامد راتلی شي چې غي د الله په کتاب کې سوچ او فکر نه کار اخلي او تابعداري کوي. نن موږ لا قتل پکار چې موږ کې سومره پوری تابعداري د قران پرته ده، ما سوره پوری د قران خدمت وکړو، ما سوره پوری د قران په تعلیماتو باندې عمل وکړو. نو د پیغمبر پند او نصیحت په مال پیدا راکای او کنا زما سره سلیری ژګنټې ټایم شته خو قران لشل مینټ نشته، ما سره د ډیوټای لپاره ور ټایم لکه 15 ګنټې شته خو زه سار موز له وځي امامته سره نه راځم. دا پکې چاره واستي زما خپل خوخه الله سره خپل خوخه کوم ډیوټای سره بچ کم نه د مدیر او د مالک او د انچارج داغه تابعداری وکوم، باغی که کمی نشته خدا الله سره کمی را ولو. نصیحت سوک اخلی چې سوک سوچ او فکر کوي، چې سوچ او فکر نه کوي هغه ته نصیحت څه پیدا ورکی کته نصیحت کوي او کنه کوي، او چې سوک نصیحت نه پیدا واخلی الله ول زیر ورکی وبشره بمغفرته و اجر کریم، زیر ورکا دلرا په بخنه او په اجر عزت من سره د دنیا بسو ها پیدا پیدې خدا خیرت دی چې چا سره الله تبارک وتعالى ول نصیب کې همیشه همیشه د پاره خوشحالي دی. الله دې زموږ د ټولو د مسلمانانو مؤمنانو د قران او د سنت په تعلیماتو باندې عمل نصیب کې. یاسین الله علم نه په معنا د دې حروف او معنی والقران الحکیم شاهد د قران د حکمت نه ډک کتاب انک لمن المرسلین یقینا ته د لیګل شونه على صراط مستقيم لا برابر باندې یقینا ته د پیغمبرانو نه على صراط مستقيم پلا برابر باندې تنزيل العزيز الرحيم رالي گلي پرالي گلو سرا غالب مهربان بچاله تنذر قوم ما انذر اباهم دې د پارا چې ويره هغه قوم چې نه دی رول شي مشران دې په هم غافلون دې دې په غفلت کې پراته لقد حق القول على اكثرهم تحقيق ولقيد لوينا ذا عذاب قدير الدين فهم لا يؤمنون دي ايمان راودي انا جعلنا في اعناقهم من غرزول دي پسوتون دي كي اغلى لن تكون فهي الى الاذقان داتر ذن پوری دي فهم مقمون دي سوتون پشاڑو لشوي دي وجعلنا من بين ايديهم سدا او غرزول دي منغا مخکد لاسونو د دینه یعنی مخکد دینه بند و من خلفهم او رست الطرف د دینه سدن بند فاغشیناهم نو پټکړه مونږ دی لرا فهم لا یبصرون نو دی نظر نه لګي و سواء علیهم برابر خبره ده په دی مان دی انذرتهم کتی روی دی لرا ام لم تنذرهم یا نه روی دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی انما تنذر من اتبع الذکر یقیناً تو خو یروی آغا سوک چی غطا بیداری کئی دی قرآن یعنی ستا یرول پیدا ورکی آغا چالرا چی تابیداری کئی دی قرآن و خشی الرحمن بالغیب او یریگی دی میربان باچانا پا نلی دلو پا غیب بانده پا بشروهون و زیر ورک دلرا بمغفرت و اجر کریم پا بخنا او اجر عزت من سرا